Hát, Robikám, köszönjük szépen az összes Hősök teréi aszkarizó taxis nevében is. Nagyszerű volt. És a sor végén az utolsó robot. Feltenném a koronát. Gyerekek, kicsit hadd beszéljek haza. Alulról karcolom a 40-et. Ez a múlt szerda és a mai nap között betöltöttem. Majdnem a 40-et. És ebből az alkalomból küldeném magamnak ezt a nótát. De hát még a jó kedv nagykövete is szeretne kérni egy felvételt. Hát akkor majd ő is kér egy felvételt. De most én jövök. Gyerekek. És boldog karácsony, tudjátok mit. Kicsit rólam is szól ez a nóta. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still great then, after all the years. After all these years, I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways, and I ain't no fool for love songs that whisper in my ear. Still crazy. Said I know I am, I'm just crazy after all these years. Yeah, I am. Yes, I am. It's four in the morning and I'm tapped out, yawning, longing my life away. I'll never worry, why should I? Well, it's all gonna fade. Oh, it's all. Cause I feel I'll do some damage one fine day, but I would not be convicted by a jury of my peers. Still crazy after all the years. Say, don't you know that I am crazy? We'll be right back. Sziasztok! Na! Szervusz! Sziasztok, itt a jó kedves követel! Szervusz! Cseti! Most hagyjam el a házat! Cseti Brother vagyok, azonnal gyerek jó házban! Cseti, figyelj! Ez tényleg a koronája volt a műsornak, már csak egy hétkő hiányzik rá. És mint ahogy békából is lehet királyfi, Olivier. Köszönöm szépen, a jó kér nagykövetem. Szóval én szeretnék egy Susie and the Banshees Passenger című számot, hogyha lehet, Robi. Kérnám. Ah, hogy ne. Jó, azt ismerem. Borizolt. Tudtam, hogy fogod ismerni, Tomás. És kinek küldöd? Például. Rokoko, Razia. Rokoko! Razia Rigoletto. És boldog karácsony minden. Rokkarácsony! I'm 2002. 49. szám. Boldog karácsonyt kíván mindenkinek a szerkesztőség stábja. Felelős szerkesztő Gellért Gábor. Vezető, szövegszerkesztők, műsorvezetők Tamás és Laci. Boldog karácsonyt kívánok a műsorvezetők és a felelős szerkesztőt. Robotok. Zenei robot, Jobbágy Róbert. Szövegi robot, Chatman. Jó kedv nagykövete, mint mindig. 1-2-H4, Olivier. Nevetős karácsony. Vízben gazdag, boldog karácsonyt kíván főtámogatónk, a frissesség és a jókedv másik nagykövete, a San Benedetto. Il agua minerale, de tutti del mondo. Eredményekben és forró gőzölgő teában, forró pillanatokban és hűsítő teában gazdag pillanatokat kínál, és kíván önöknek a Rauch jeges teája, úgy citrom, mint őszipalac kízesítésben. Mire Zitrone und Fürzés wünschen wir eine schönen fröhlichen Weihnachten Ihnen. Von Strike. Mindig energiáról gondoskodik. Másik ital támogatónk a Red Bull, aki karácsonykor is szárnyakat ad. Szárnyakat a... Boldog karácsonyt! A dohány termékeket egyfajta fekete karácsonyként kívánva önöknek a két multimárka, amelynek érdekeltségi köre az élelmiszeriparon, a petrokémián, át egészen a dohányiparig terjed. Nos, hát a Philip Morris és a British American Tobacco. Itt szeretnénk boldog karácsonyt kívánva megjegyezni, hogy a dohányzás. És tényleg az ünnepekre való tekintettel, tehát súlyosan károsítja és sokat cigizel, rongálja az egészséget. Olyan lesz, amikor köhögsz, hogy így kirázzanak a karácsonyfát a tüdőnben. Konkrét halált okoz. Fogsz merázni, érted? Kész. Egyenes, logikus, súlyos következmény. Tanítják az egyetemen ilyen szinten, érted? Szóval kész. Vége. Na. A két műszorvezetőt, a két téli márka, a Saab és a Volvo szállította. Winter, Bünnachan, Schülláb. Mit motor rádé? M-Market Handel. Igen, a képernyőt, a likvid kristály, folyadék kristályos kijelzős képernyőt, ismét a Fujitsu Siemens, ez a pusztán érdekli alapon létrejött joint venture szolgáltatta. Ich bin ein Deutscher, und ich wünsche ein Puss. Hit, remény, zsűrölet. Minden jobb fenntartja. Boldog karácsonyt! Isten, áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat, s jövendőt. Ladies and gentlemen, let us honor America, as Mr. Palazzo will now sing our national anthem. Right. hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Szevasztok gyerekek, Araszki László vagyok. A Time Bomb nagyon szimpatikus punk műsor. Ha időm engedi, mindig meghallgatom. Hogyha jó punk zenét akartok, mindig Time Bombt hallgassatok Csöcs Lacival. Szevasztok! gumi nincs, viszont itt van helyette Csöcs Laci, és Csoda gyerek egyelőre ketten, viszont a mai éjszaka nagyon úgy néz ki, hogy el fog fajulni, hála nektek, akik ugye megzörgettek minket a mai este folyamán, és nekünk, akik megzörgetünk titeket, hogy így a legjobban érezhessétek magatokat. És hát természetesen hála az én Csöcs Laci haveromnak. Lacikám, figyelj, de a mikrofont így feltoljuk, és innentől fogva fantasztikus. Nem tudom fel, mert rohadtul gerjedsz a fejembe, meg mindenki. Hát akkor vegyél vissza magadból. Na, kicsit, tudod, az első az az, hogy én jól érezzem magam, a többi az egyáltalán nem fontos, tehát a hallgatók sem, semmi más. Nos, srácok, ez itt a Time Bomba mai estére, így rövid előzetesként, és amit hallhattatok, az mi is volt, Csöcsi? Na hát akkor meg is ragadom az alkalmat, hogy bemutassam a vendégünket. Aki egyelőre még nem lesz vendégünk, viszont közel a jövőben, pár percen, órán belül mindenféleképpen meg fog szólalni. Úgy mondom, hogy az egyik vendégünket, és akkor akit úgy hívnak, mint nem más, mint Kemény. A mai vendég. Igen, és hát ez lehetne a mottója is a mai estének. Nem a, van én nálam jó kemény. Azért vagyok vőlegény, vagy valami hasonló frappáns, nem is tudom, hogy hívták ezeket, pajzán kazettákról leszedett két soros. Nos, gyerekek, a mai este folyamán vendégünk lesz Kriszta, aki nem más, mint Tűz Kriszta, nem tudom, hogy mióta Tűz Kriszta, viszont ki fog derülni, aki az Aurórában énekelt egy darabig, aztán előkapta ugye a Punk Lady-t így a Tarsolyból, és onnantól kezdve így futtatja magát, szóval ő lesz az első vendégünk, nem sokára, aztán pedig jön majd a Kemény úr, aki hát volt Berlinben a Holiday in the Sun cuccon. Körülbelül. Nos, ennyit sikerült megtudni. Jó van, Kemény, örülök neki, hogy így elkényelmesedtél, hátradőltél, minden jól érzed magad. Nos, srácok, ez lesz a mai zenei felhozatal, tehát a punk, a hardcore, az oly, meg a ska, meg amit még kitalálnak a srácok itt a mai este folyamán. A telefonszámot azt úgy is tudjátok, hogy 240-33-85, az SMS pedig 06-39-986-986, és akkor egy rövidke nótával bolygassuk meg a pesti éjszakát, Csöcsi. Még a Kemény előtt elmondja, hogy miket hallottunk, és azt, hogy mi fog következni. Eddig a King Size Brace-t hallottuk, utána meg a Menace GSC feldolgozást. De jó, Kemény otthon érzi magát, tehát akkor jön most ez a feldolgozás, a amit én se tudtam megjegyezni, de a Black Flag-et azt már értettem. Nos, nem sokára jövünk vissza, srácok, jön a Black Flag. With a knife, with a face like Bob Marley, and a mouth like a motorbike. Oh well, the bars are always open, and the time is always right. And if God's good word goes unspoken, the music goes all night, and it goes. If I were Bob Marley, I'd be good, you'd be love. And if I was half pint, I would be water for love. If I was Mike Tyson, I would be for a fight. And if I was a boomer rat, I would be staying up all night. If I was a king, I'd rock, I would get stupid dumb. And if I'm for Valiums, I'd be thunder. Number, you know what I'd do? I'd point that shoot straight at the sky and shoot heaven on down for you. Because the bars are always open and the time is always right. And if God's good word goes unspoken, the music goes all night and it goes. I want a lover, but I can't find the time. I want a reason, but I can't find a rhyme. And I want to start some static, but I can't afford. Just land on the ground like I fall off my skateboard. Hey, nowadays, it's clear as you please. Just drop with protection, I'll strap with disease. Laughter, it's free. Anytime, just call me. 439-0116. When you die or survive, you get funky pleasure. Getting up here. Oh, got chased out of the bar. I saw my best friend tonight, so don't push me too far. I'm gonna run, gun down with the new lyrics. Get hit, get hip, don't slip. Your knuckleheads, races on his skis. I'm on a serious tip. You don't believe me, then I go and bust your lip. Higher the mountain, it hard to climb. Rougher the rhythm, man, it must be sublime. Listen, yellow lover, yet him right on time. We got cricket with the quickness and the bass line. Bass line. Sound and tell the people the news. Oh, hey, tell them reggae music is on the loose. Here I am from the place where the sun keeps shining, new style and a unique fashion. And good goodbyes, they keep on playing, playing. Fire one shot for PC quality. Come, come, nema come with the rubber style. Come, come, me not care about your Ricky style. Come, come, if they come with the Ricky style. Give them a fire one shot. Come, come, with the shot. Them a fire two shot. Come, come, lick a shot. Them a fire three shot. Come, come, lick a shot. Them not care about me rock, rock, rock, rock. Me no stop counter-react me where they am. Who I launched, they must ask me where they am. Me no stop counter-react me name Baker. Come tell you about this wicked style. People wanna come up and they wanna tell me smoking crack cocaine better than Cincy. You're popping that shit, Joe, we're sick of it. Tweaking every weekend and we just can't take it. Whoa, we don't want plastic. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Yeah! Go Moscow and Northern California back in 1973. The girl walked quick, the song that he was like the other day. He took 16. The road got him down, though he left a trail. All the bodies of my own wife. Fuck meg. Elnézést kérek, nem volt még rajtam a füles, és hát beakadt a cipőfűzőm önös önmagába. Hogy ezért jel egy füles. Igen, és hát kikeltem egy aprócskát magamból. Bocsánatot kérek minden érzékeny fülű hallgatótól, aki esetleg belefutott ebbe a nagyon-nagyon csúnya bazmegbe. Ígérem, hogy soha többet nem fog előfordulni. De legalábbis a mai éjszaka folyamán nem. Jó, erről teszünk Csős Laci barátommal, aki Loretta egy ideje, és hát el kell, hogy mondjam azt, hogy kifejezetten jól áll neki. Vedd le a füles, Lacikám, hadd nézzelek meg így ebből a két gyönyörű karika fülbevalóddal. Nem tudom, helyed lenne a Rideshead Fredben, hogyha ez nem túlzás, ugye? Én is szeretem a srácokat. Igen, és hát látom, hogy így a lookoutodat azt így próbálod így hozzájuk igen. igazítani, és igyekszem. Bátran fölvállalod ezt a dolgot, persze. hogy te szimpatizálsz ebből a mozgalommal, amit ők indítottak el, igaz kicsi? Maximálisan. Jaj, de édes pofa vagy. Nos, gyerekek, aki még nem hallotta volna, Aurél is hallgat minket, méghozzá Volvós csávótól kaptuk ezt az üzenetet. Hát gondolom Aurél meg tud birkózni a mai éjszakával, hogyha még nem hallotta a műsort, akkor reméljük, hogy meglepetés számba megyünk. Aztán küldött valaki egy SMS-t valami 88-as körzetről, ami gondolom én valahol Európában található, de az is lehet, hogy mondjuk Indonézia vagy akármi más. Figyelj ide, nem tudtuk kisillabizálni, hogy mit szeretnél. Szerintem egyszerűbb, hogyha betelefonálsz, vagy küldesz egy új SMS-t nekünk, de nem is ez a lényeg, hanem tulajdonképpen az egyik legfontosabb dolog a mai este folyamán. Vendégeink a közös vannak. Mikrofon. Így van. A közös mikrofon gyönyörre, majd erről is mikrofon fogunk beszélni, mert hogy tulajdonképpen ez egy nagyon szép kapcsolat, gyerekek, és én örülök neki, hogy így összebútoroztatok meg minden, úgyhogy a mai éjszaka folyamán ez is úgy beleszövődik majd néha így a mondani valóba. Szóval, hölgyeim és uraim, van két vendégünk. Az egyiket elfelejtettem megemlíteni, viszont a harmadikat megemlítettem, tehát akkor kezdeném az elsővel, Tűz Krisztál személyesen. Igen, próbált hangosabban az egyébként, sokat segít egy. Ez az. Nagyon jó. És nem más, mint Kelempány Zénó, ugye a budapesti New York és a... Sziasztok! A Casablanca-i underground félőrültje, ezt így jól mondom. Only rock and roll. Ez az. Zénó, tudom, hogy veled könnyű dolgom lesz. Melyikötökkel kezdjem veled talán? Vagy a Krisztával? Csak, hogy így mit tudom én oldódni. Magaddal kezd először. Jó, tehát akkor mit tudom, adtok nekem egy 15-20 percet, hogy a ti interjútok alatt így meséljek önmagamról, és így végignevetjük az egészet így közösen, ti meg én, és akkor utána így elmentek békésen, ahogy azt szoktátok, vagy hogy legyen? Hogyne, ahogy gondolod, tehát ez egy közös sors. Kerülhetett két sorsban. Egy közös életpálya, nem? Egy közös jövő, és hát tulajdonképpen egy közös életcél az, amit így hárman próbálunk felvázolni. Nagyon jó, hogy bejöttetek, és köszönöm, hogy segítségemre vagytok ebben. Srácok, lányok, itt van Tűz Kriszta, nem érdekelsz, Kriszta, veled kezdem. Jó, rázd magad elé a mikrofon, drágám. Innentől kezdve nem állunk meg. Jó, a következő percek mindenféleképpen arról fognak szólni, hogy... Most hazudozok, jó? Egy aprókát. Tehát, hogy elindultál, mit tudom én, nem mondok évszámot, jó? Tehát elindultál Veszprémből, azt tudom, hogy ott születtél, aztán lementél egy barátnőddel csavarogni a Balaton partjára, és Almádiban, szintúgy, mint a Hollywood zenekarnál, a Gombáknál egyszer csak megismerkedtél a pánkkal, ha jól emlékszem, igaz, drága? Nem, pánkok voltunk mi már akkor. Ja nem, jó, tehát akkor úgy mentetek már leve Veszprémből, tehát mint a... Persze, rövid miniszoknyába, bőr miniszoknyába, orbavaló, karikafülbevaló, belőtt haj. Ez mikor volt? Fú, 82-ben. 82-ben, jó, nem is ez a lényeg, nem ezért kerültünk ide, hogy hogy kezdtél el pankoskodni, meg akármi, tulajdonképpen ez teljesen mindegy, ez majd egy másik, mit tudom én, újságcikkből megtudható lesz, reméljük a közeljövőben, hanem az, hogy hát ugye volt az Aurora zenekar, ahol te énekeltél, drága, és ha én jól emlékszem, oda 83-ba kerültél be, azt tudod, hogy az Aurora egyébként hogy indult? Persze, tudom. De jó lenne, hogyha elmesélnék. Az első énekesüket Csicskásnak hívták, ő most Amerikába él, és ő intézte nekik az amerikai turnéjukat. Aha, ami nem jött létre. Ami nem jöttek haza nagyon túl vigyorogva, annyit tudok, aztán más nem. Második énekesük a Dajer volt, az egy győri fiú volt. Velük volt a közellenség balhé, vele volt pontosabban a közellenség balhé. Tehát a Dajer benne volt abban a balhéban, ami ugye a CPG... Ami a közellenség, igen, igen. A CPG botrány, és akkor a Dajer is leülte a CPG-sekkel? Nem, mert a Dajer 17, nem volt, fiatalkorú volt még a Dajer, és és felfüggesztetett kapott, a rendőrségen ment, hogy kirúgják, ki kell rúgni a daját, és akkor játszott tovább a zenekart. Egy pár szóval ezt a közellenség zenekar tudnád vázolni, hogy ez mi is volt ez a balhé, ami alapján lesítelték őket? Hát Győr Szent Ivánon szerveztek egy koncertet, Dajer énekelt, orosz-rusz kellenes szövegek voltak, és... Hát igen, ez akkoriban erős hibának bizonyult, nem? Hogyha mit tudom, ezt 80-as években elkövette az ember, tehát azt nem nézték jó szemmel. És akkor ennek kapcsán lesítelték a zenekart, kivéve a Dajert, aki kapva kapott az alkalmon, és bekerült az Aurórába. Nem, de örülök neki, hogy megcáfolsz, drága. Nem, az Aurora, hát végülis a terrorist néven futottak akkor, tehát terrorist volt. Nem érted, ez jó, nem, Laci? Terrorist volt az Aurora neve, és a Dajer volt az énekes ruszki ellenes szövegekkel, volt egy Győr Szent Iváni buli, és a közellenséget meghívták zenélni. És konkrétan, nem tudom, valaki ellopott valamit a művelődési házból, felvették magnóra az egészet, közellenségnek is olyan szövegei voltak Dajernak is. Mindegy, rendőrségi balhé lett belőle, a közellenséget lecsukták, Dajert azért nem csukták le, mert hogy fiatalkorú. Meg ugye a győri rendőrség tárgyalta a veszprémieket, meg a veszprémi rendőrség. Ja nem, nem jó, csak kérdeztem. Ennyi, hogy a győri rendőrség nem fogta ezt olyan szigorúan, a veszprémi rendőrség meg sokkal szigorúbban fogta. Tehát a győriek leadták a veszprémi fiúkat a veszprémi rendőrségnek, azokat lesítelték, és Győrben meg annyi balhé volt, hogy a Dajert kirúgták. Hát végül is kirúg, nem, Dajer az nem lehetett a zenekarba, és akkor meg kellett változtatni a nevüket, nevet meg kellett változtatni, és Dajer helyett egy új énekest kerestek. És ekkor tűnt föl a veszprémi éjszakában Krista. Az meg az volt a sztori, hogy Veszprémben, illetve Balatonon találkoztam a Vigyékkel egy gombáknál. Sejtettem a gombánál, éppen az alábbiban a gombáknál, de nagy. És ott voltak hárman, akkor még a Polyák volt a dobos. Igen, szép ember volt Polyák, azt meséljük el ugye a hallgatóknak. És valószínűleg most is gyönyörű, drága Polyák, mindig az emlékezetünkben maradsz, akármihogy is dobol a Kiskovács, te vagy az igazi kicsim. Nem tudom, hallgatod-e Győrbe ezt az rádióadást, nem hiszem, de innen is csókoltatunk. Igaz, Krisztom, mondjuk puszi Polyák, jó? Valamit küldjél neki, ez az jó van, drága? Dehogy nem. Fantasztikusan nézel ki, azt azért rögtön az elején le kell, hogy szegezzem, semmit nem változtál, épp hogy elmúltál 20, drága, és még mindig gyönyörű vagy. Hát csak hogy így próbáljak oldani ezen a benned rejlő, még mindig gyerekes feszültségen, ugye, amit így hát raktároztál direkt nekem a mai estére, így az elmúlt 20 évedet. Köszönöm szépen. Jó, ott tartunk akkor, tehát, hogy van ez a Dajer nevű krapek, akit kirúgnak az Aurórából, mert hogy cikisek a szövegei, cikis az imágója, aztán ugye mégiscsak visszakerül később egy koncert erejéig, ebben most nem megyünk bele, majd később, viszont egyszer csak lebattyog egy punk picsa, ugye, mondhatom így? Vagy csajt mondjak, persze, melyik legyen? Jó van, hát így a régi barátságra való tekintettel, drágám. Meg hát akkor még fiatalos volt a lendület, jó? Tehát maradjunk a kis punk picsánál, akit egyszer csak megérint az a szellem, amit így az Aurora áraszt magából. Akkor már Aurora volt egyébként? Hát terrorist volt, amikor megismertem őket. És ahogy te bekerültél onnantól kezdve, mivel női énekes, női zenekar, de szép történet. Krista, ez nagyon jól hangzik. Tehát összefutottatok Almádiba, és így és múzolt téged a zenekar, hogy ki ez a bombázó, és de jó lenne is, hogyha mit tudom én mi, vagy hogy? Hát az úgy volt, hogy ott piáltunk a gombáknál, éppen és jött ez a három győri fickó, és oda jöttek a győri barát. Hogy kis Kovács mondta. Igen, hát ez Kovácsnak ugye a rossz mája, ami kitűnkedik minden egyes aurórás poénnyel. Ott jött Markó Iván egyszer csak. Nem érted, Vigi, de nagy. Na mondjad kicsit. Na, és így mondták, hogy úgy nézek ki, mint a Nina Hagen, és ha akarok, beszállhatok a zenekarukba. És akkor egyébként Ninának is hívtak, vagy nem volt valami hangzatos jelen? Tehát akkor még mobil, vagy valami ilyesmi néven futottál? Vagy, nem, Krista volt akkor is. Tehát úgy néztek ki, mint Nina Hagen, és ennek köszönhetted azt, hogy végül is... Igen, és mondták, hogy zenélhetek a zenekarukba, és mondtam nekik, hogy ha vesznek egy sört, akkor beszállok. Nem érted? Ez mennyire szép. Annyira én is beszálltam volna. Bárhova. Srácok, tehát még egyszer elmondanánk, bárki az Aurórában szeretne zenélni, tulajdonképpen egyetlen egy dologgal kell megküzdeni, a mindösszesen egy borsodi világost kell legurítani a torkán, egy húzamban. Nem a soproni. Ja, és a, jó, akkor maradjunk a soproninál, és a legfontosabb, Kriszta, te a mai napig is a fogaddal nyitott ki a sört, ahogy azt tetted. Nem. Tehát eljárt feletted is az idő. El. Jól van, gyerekek, akkor most zenélünk egy aprókát, meghallgatjunk mondjuk a Lady Punkról az egyik frenetikus, de melyiket? Figyelj, Zénó, hogy téged is így kérdőre vonjalak, te melyiket ajánlanád? A hármas tracket, ami a négyes és az ötös előtt van. De jó, és ez egyébként jeli is, nem tudom, észrevetted-e, vagy fölvegyük még ezt a telefonáló emberünket, Csöcsi? Ha? Ja, legyen úgy. Lehet a cukrász az. Hello. Hello? Igen. Hát ő nem. Nem tudom, észrevetted, de adásban vagy, a pú az tulajdonképpen a nullával egyenlő kicsi, ezzel ne próbálkozzál, tehát a 243-385-öt egész bátran a zene alatt nem vesszük föl, viszont hogyha közben valaki beesik, amíg dumálunk, akkor elképzelhető, hogy fölvesszük, bár nem ígérem, és akkor most jöjjön Lady Punk. Sajnálom, hogy a régi Aurórát nem tudjuk megmutatni, viszont ezt most mindenféleképpen letekerjük. Kelempány Zénó szerzeménye, a szöveg azt hiszem Krisztályé. Cáfoljatok meg, nem, azt is a Zénó írta. Zénó, fényezd magad egy kicsit, de csak nagyon röviden, mert már a számnak mennie kéne. Igen. Jó, rendben.